A word is determination. Make some noise now. We'll be right back. supposed to be in control. maar de baas was juist niet af, want hij had verkocht. En hij dacht dat kleine Kees ruzie met hem zocht, maar als hij jam. Ik heb geen bananen, ik heb geen bananen vandaag. Sherry Moon! It's Coast Light! Start the war, cause we are on the floor. It's never seen before. Army of Hardcore! Cause we are on the floor. It's never seen before. Army of Hardcore. Start the war. Cause we are on the floor. It's never seen before. Army of Hardcore. Start the war. Cause we are on the floor. It's never seen before. Army of Hardcore. Het is een liedje van Nana Mouskouri. Het heet origineel Only Love. Dark side.